pinan merah membuat hati resah bila tak memandangmu. Aduh sungguh eloknya parasmu Sofia, lesung pipit yang indah di pipinan merah membuat hati resah bila tak memandangmu. Sofia, sungguh eloknya parasmu Sofia, lesung pipit yang indah di pipinan merah membuat hati resah bila tak memandangmu Sofia. Oh.